bagong lipat kami galing sa may bayan. Wala masyadong kilala at kaibigan. Naghahanap ako ng pwede kong matambayan. Isang lalaki na agad akong tinabihan. Nagtanong sa akin, bago ka ba dito? Sagot agad ng oo na parang batang kabado. Bigla na lang akong niyaya, manigarilyo. Ayoko pare, iwas ako sa ganyang bisyo. Lumipas mga araw na ikaw laging kasama. Nalibot na ang eskinita at mga kalsada. Bawat isa pinakilala mo ang iyong tropa. Bigla silang natatawa, ako'y nagtataka na. Sa likod ng silo may nakadungo ng mga halimaw. Sa tapang kalye na malakas nilang hinihiyaw. Umlis pintik ng aking dibdensyon na umaapaw. Nananalangin na sanay may bukas pa akong matanaw. Inakala mong kaibigan ay gumagamit ng maduming paraan upang makuha lang kanyang kailangan. Ang demonyong ang galawan. Yung inakala mong kaibigan ay gumagamit ng maduming paraan upang makuha lang kanyang kailangan. Talagang demonyong ang galawan. Sa panahon ngayon wala na taong totoo. Hahatakin pababa hanggang ikaw ay madapa. Pag pinatulan mo sila ikay walang magagawa. Hanggang sa mapansin nila na ikaw ay walang wala. Mataas na posisyon, yan ba ang hangat ninyo? Komportable ba kayo na may natapakan kayo? Nakukonsensya ba kayo sa pinagagawa ninyo? O mas sumasaya kayo pag may mga mababang tao? Kaibigan totoo, pero siya'y talo-talo. Pag ikay nakataligo, titirahin ganito. Kung ikaw ay nagtataka kung bakit ba ganto sila, siguro utak talang ka ang pinabayaran nila. Gagamitin ka nila hanggang makaangat sila. Bibilog-bilugin ang utak mo na parang tanga. Ginagamit ka nila habang sila'y tuwan-tuwa. Hindi mo na namamalaya na ikay nasa baba. Yung inakala mong kaibigan ay gumagamit ng maduming paraan upang makuha lang kanyang kailangan. Talagang demonyo ang galawan. Yung inakala mong kaibigan ay gumagamit ng maduming paraan upang makuha lang kanyang kailangan. Talagang demonyo ang galawan. O ano, masaya ka na ba sa mga pinagagawa mo? Alam mo na ang dapat na gawin. Lumayo ka dito, alam na ang ugali mo na para bang hipokrito. Maraming naninira, maraming sumisira. Hindi nagpapa-apekto sa mga naninira. Kaya hanggang ngayon ay ganun pa din sila. Hindi umaangat kaya hinataka nila. Yung inakala mong kaibigan ay gumagamit ng maduming paraan upang makuha lang kanyang kailangan. Talagang demonyo ang galawan. Yung inakala mong kaibigan ay gumagamit ng maduming paraan upang makuha lang kanyang kailangan. Talagang demonyo ang galawan. Di ko na alam kung sinong tunay sa inyo. Dami niyong sinasabi pag wala ako. Di ko na alam kung sinong tunay sa inyo. Pakiusap lang, huwag na magbalat kayo. Di ko na alam kung sinong tunay sa inyo. Dami niyong sinasabi pag wala ako. Di ko na alam kung sinong tunay sa inyo. Pakiusap lang, huwag na magbalat kayo.